อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าของวันเสาร์กลางเดือนกันยายนแล้วนะคะคือวันเสาร์ที่17กันยายนปีพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันแรม1ค่ำเดือน10ปีวอกค่ะซึ่งก็เป็นช่วงของการธรรมสักการะหรือการสนทนาธรรมะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งตัวเดนเองก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะมาพูดคุยซักถามหรือว่าเป็นผู้ที่อ่านปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาในรายการแล้วพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านเป็นองค์ปาถกประจำรายการธรรมรับรุณก็จะเมตตาที่จะเป็นผู้ที่แจงตอบประเด็นปัญหาเพื่อความกระจ่างของท่านผู้ฟังทางบ้านเกี่ยวกับข้อธรรมะของพระพุทธองค์กันนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะสำหรับวันเสาร์กลางเดือนนี้ก็มีจดหมายของคุณจักริดนะเจ้าค่ะที่ได้เขียนถามมาโยมก็ขออนุญาตที่จะนำมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เลยเจ้าค่ะคำถามแรกที่คุณจักริดเขียนถามมานะเจ้าค่ะก็ถามว่าอาการที่เราไปประมาทพระอริยะก็คือพระอริยสงฆ์เนี่ยเจ้าคะหรือว่าไปด่าบริพาทเพื่อนพรหมจรรย์จะทำให้เราได้รับผลกรรมอย่างไรบ้างเจ้าคะ อย่างเช่นอาจจะเป็นโรคหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะแล้วก็เราจะมีสิทธิ์ที่จะบรรลุอริยบุคคลอย่างเช่นเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีหรือพระอรหันต์หรือไม่เจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะกลับนิมนต์เลยเจ้าคะ ในเรื่องของการด่าบริพาทแต่คำว่าด่าบริพาทเนี่ยคือแบบด่านะคือไม่ได้มีเหตุผลอะไรคุณก็ด่าก็ได ้เจ้าค่ะ หรือแม้แต่เขาทำไม่ดีคุณก็ด่าความไม่ดีของเขาเนี่ยลักษณะการด่าเนี่ยก็แบบด่าเสียหายแต่ซึ่งจริงๆแล้วบางทีก็แค่อธิบายให้เขาฟังว่าที่ถูกคุณเป็นยังไงอะไรยังไงแค่นี้ก็พอแต่ทีนี้การด่าบริพาทเนี่ยมีโทษมีโทษคือถ้าด่าบริพาทกับคนที่มีคุณธรรมน้อยเช่นคนทุศีลคนไม่ดีโทษก็จะน้อยแต่ถ้าด่าคนที่ดีๆคนที่มีศีลมีคุณธรรมสูงมีสมาธิปัญญาเนี่ยโทษก็จะมากแล้วอะไรที่มันมากหรืออะไรที่มันน้อยนั่นก็มีโทษ11อย่างนี้และข้อมูลที่กำลังจะพูดนี้มาในพระไตรปิฎกที่อยู่ในส่วนของอังคุตตรนิกายในหมวดที่เป็น11ข้อนั่นคือท่านก็จะรวบรวมมาจากตรงนั้นตรงนี้รวบรวมมาได้ทั้งหมด11ข้อเนี่ยที่จะเป็นโทษที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่ด่าบริพาทเอานี้คือแบบสูงสุดเลยคือพระอริยเจ้าหรือว่าแม้แต่เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันคือหนึ่งจะไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณบรรลุโสดาบันอยู่ใช่ไหมก็จะทําให้ปิดกั้นสกทาคามีอนาคามีแล้วก็อรหันต์นะคือจะไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ หรือถ้าคุณที่สูงขึ้นไปใช่ไหมคะ ถ้าคุณบรรลุอนาคามีแล้วอรหันต์ก็จะปิดกั้นไว ้อืมเจ้าค่ะ หรือ2เสื่อมจากคุณธรรมที่บรรลุแล้วอันนี้เสื่อมได้นะ อืมเจ้าค่ะ เสื่อมได้หรือ3สัทธรรมของผู้นั้นย่อมไม่ผ่องแผ้วสัทธรรมเช่นว่าอย่างสมาธิเป็นต้นแต่ถ้าสมมติคุณไปด่าใครแล้วสมาธิที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะเสื่อมลงทีนี้เสื่อมลงอาจจะไม่ได้เดี๋ยวนั้นเลยไงแต่อาตมาเคยเห็นพระรูปหนึ่งที่ชอบด่าพระด้วยกันมีสมาธิดีมากเลยแต่ว่าภายใน3ปีเท่านั้นเสื่อมหมดไม่เหลืออะไรน ะ สมาธิที่มีเนี่ยเสื่อมไปนะเพราะว่าคือมีความไม่ผ่องแผ้วแล้วก็ในข้อที่4คือเป็นผู้เข้าใจว่าได้บรรลุในสัจธรรมอย่างเช่นว่าตัวเองคิดเอาว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงนะหรือมีความแบบเย็นวาบลงไปเนี่ยเอ๊ะนี่มันแค่อาจจะเป็นปีติแต่เข้าใจว่าเอ้ยฉันเป็นโสดาบันอย่างเงี้ยหรือแบบคิดเอาด้วยสมองเป็นสัญญาว่าโอ้ไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงแล้วเห็นความเกิดดับแล้วแต่จริงๆมันแค่คิดในสมองยังไม่ได้เห็นจริงด้วยใจอวิชชาปิดกั้นอยู่แล้วก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเห็นความเกิดดับเนี่ยอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นก็มีหรือในข้อที่5ไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์คำว่าไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยก็คือว่าในการบวชนะถ้าเป็นนักบวชอยู่ก็คือแบบจะไม่อยู่แล้วไม่อยากอยู่หรือถ้าเป็นฆราวาสก็คือจะไม่อยากมาปฏิบัติธรรมแบบไม่ชอบไม่เอาอย่างเงี้ยนะ หรือในข้อถัดมาก็จะเจอความเศร้าหมองเป็นอาบัติอาบัติที่เศร้าหมองถ้าในทางพระก็คือสังฆาทิเสหรือว่าปาราชิกไปเลยอาจจะแบบจิตมันจะน้อมไปในการทำชั่วนะถ้าไปด่าเขาว่าเขาอยู่หรือถ้าเป็นคารวาสเนี่ยก็จะมีความผิดอะไรแบบผิดศีลของเราผิดศีล5เนี่ยก็จะผิดอยู่เรื่อยนะหรือก็ถัดมาบอกเลิกสิกขาเวียนมาเพื่อภาพต่ำคำว่าบอกเลิกสิกขานี่ก็คือลาสิกนั่นเองสำหรับพระเจ้าประสงค์เนา ะจุค่ะ และในข้อถัดมาก็คือถูกต้องโรคอย่างหนักอาจจะเจ็บป่วยอยู่เรื่อยแล้วก็ข้อถัดมาคือย่อมถึงความเป็นบ้าคือความฟุ้งซ่านแห่งจิตนั่นคือแบบบ้าไปแบบเพี้ยนไป เสียสติไป แล้วก็ที่10นี่ก็คือเป็นผู้หลงไหลทำกาละนั่นคือตอนจะตายก็เพ้อแบบไม่รู้สติเผลอสติไป จุค ่ ะ แล้วถ้าตายไปแล้วเนี่ยก็เข้าถึงนรกได้นั่นนี่คือโทษพระพุทธเจ้าใช้คำว่าความชิบหายจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่ชอบด่าทอคนอื่นยิ่งถ้าคนอื่นนั้นเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงไอ้โทษนี้ก็จะเกิดมากและหนักและเร็วถ้ามีคุณธรรมต่ำโทษที่จะเกิดนั้นอาจจะไม่ครบทุกข้ออาจจะนานกว่าที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นแล้วอาจจะเบาหนักเบาไม่เท่ากันอันนี้คือโทษที่จะเกิดขึ้นแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าทำไมเราถึงไปแบบด่าเขาได้นะคือบางคนเราก็ไม่ได้ด่าใช่ไหมเราก็ไม่ได้ด่าทุกคนแต่เราด่าบางคนที่ทำไมต้องเป็นคนนี้อย่างเช่นว่าเขามีข่าวเกี่ยวกับพระคนที่ได้ยินได้ฟังข่าวเกี่ยวกับพระแล้วเขาไม่ด่าก็มีคือข่าวนี้คือหมายถึงว่าข่าวไม่ดีนะแล้วเขาไม่ด่าก็มีแต่ทำไมบางคนนี่มันด่าจังหลายคนที่ด่านี่ก็ไม่ใช่เฉพาะด่าพระเนี่ยนะก็ด่าหมดด่าหนูด่าหมูด่าสัตว์ด่าคนทุกคนอ ะ เห็นเรื่องอะไรก็จะไม่พอใจก็เป็นคนขี้ด่า ห รือบางคนเป็นลักษณะว่าจิตใจจะเรียบๆอยู่ๆมันมีความคิดแบบบ้าบอขึ้นมาอย่างเงี้ยน ะ แบบอยู่ๆก็ด่าไปอย่างเงี้ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นได ้ คือมันมีอยู่2กรณีด้วยกันอันดับแรกก่อนคือจิตของเราเนี่ยนะถ้ามันเป็นลักษณะไหนจิตของเราเนี่ยถ้ามันเป็นลักษณะไหนเนี่ยไอ้กายในการกระทำทางกายนะวาจาคือคำพูดทางปากเนี่ยนะแล้วก็ความคิดเนี่ยคือความคิดที่อยู่ในใจเนี่ยคือการคิดการพูดและการกระทำมันก็จะไปในตามทางที่จิตนั้นเป็นอย่างนั้นแต่คือถ้าจิตมีอาสวะแบบกิเลสมากมีกิเลสมากนะมันก็จะทำให้ปากก็จะพูดไปอย่างนั้นคิดก็จะคิดไปอย่างนั้นแล้วก็การกระทำทางกายก็จะกระทำทางกายไปอย่างนั้นแต่คือคิดแบบด่าก่อนละคิดด่าในใจนี่นะก็ถือว่าด่าแล้วนะแล้วคุณจะพูดออกมาไหมถ้าคุณไม่พูดออกมาแบบพูดแบบตอแหลคือพูดยกย่องแต่ว่าข้างในเนี่ยแบบแค้นฝังหุ่นหรือด่าเขาว่าเขาอย่างเงี้ยอันนี้คือปากอย่างใจอย่างก็ถือว่าด่าอยู่นะบางคนนี่แบบปากนี่ไม่เอาพูดตรงๆเลยไม่มีความละอายกันละใส่เลยอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็หนักขึ้นมาถึงกับขั้นลงมือลงไม้ด้วยนี่ก็เพราะว่าใจเนี่ยในจิตของเราเนี่ยมันมีราคะโทสะโมหะทำให้มันบังคับควบคุมความคิดการพูดและการกระทำไปนะนี่เกิดขึ้นได้ เจ้าค่ะ นี่คือในกรณีที่1คุณก็สร้างกรรมไปเนาะหรือในกรณีที่2กรณีที่2นี่จะต่างกันคนละขั้วกับขั้นที่1อ่ะนะกรณีที่2เนี่ยคือความที่จิตของเราเนี่ยบางทีเวลาที่เรานั่งสมาธิภาวนาหรือว่าปฏิบัติธรรมะไปเนี่ยไอ้เจ้าเครื่องขวางเครื่องข้องบางทีมันโผล่ออกมาคือเหมือนกับสนิมเนี่ยนะมันเกิดขึ้นที่เหล็กใช่ไหมเวลาเราขัดเหล็กขัดเหล็กขัดเนี่ยสนิมก็จะร่วงออกมาคุณเตือนใจนึกออกภาพตามนะ จ ิตของเราเหมือนกันเวลาที่เราทําความสะอาดจิตของเราล้างด้วยอะไรก็ล้างด้วยสมาธิล้างด้วยศีลล้างด้วยปัญญาใช่ไหมทีนี้พอเราล้างไปไอ้ที่ฝังอยู่ข้างในเนี่ยมันออกมาทีนี้มันออกมา ค ือบางทีเรานึกถึงบ้านเรือนของเราเนี่ยนะตามซอกเราก็ล้างไปธรรมดาใช่ไหมพอไปเจอซอกในมุมไหนเนี่ยโอ้คราบอะไรฝังเนี่ยมันไหลออกมาอย่างเงี้ยบางทีมันมีจุดตรงนั้นแต่มันนี่คือกรณีที่2นะเช่นเดียวกันเนี่ยพอเรานั่งสมาธิทําไปเนี่ยบางทีมันมีก้อนดําในจิตของเรามันโผล่ออกมาเป็นความคิดชั่วเป็นความคิดไม่ดีเป็นความติเตียนคนนั้นคนนี้มันบางทีมันโผล่ออกมาตรงนี้ เนี่ยมันโปร่งระหว่างที่เรากำลังขัดเกลาอยู่ ขัดเกลาอยู่เช่นว่าเอ้ยเราก็มีศีลดีเราก็มีข้อปฏิบัติดีนะก็วิ่งจิตใจอ่อนโยนอ่อนนุ่มแต่ทำไมมันพัวออกมาอย่างนี้แบบอยู่ๆมันก็ดาร์กขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้บางทีมันโผล่ออกมาเนี่ยเพราะว่ามันลอกออกลอกออกทีนี้ประเด็นมันเกิดตรงนี้ว่าถ้าเราตามมันเช่นว่าโอ้ยฉันไม่เคยคิดจะด่าเขาเลยนะเนี่ยครูบาอาจารย์บางทีโอ้ยมีแต่นอบน้อมมีแต่เคารพมีแต่แบบอ่อนน้อมถ่อมตนใช่ป่ะ เจ้าค่ะ แต่เอ๊ะทำไมทำไปทำไปเนี่ยอ้าวทำไมจิตเป็นแบบนี้ขึ้นมามันด่าท่านหรือว่าคิดไม่ดีกับท่านอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ บางทีมันโผล่ขึ้นมานะนั่นแสดงว่าไอ้ที่เราทำดีมาเนี่ยมันลอกออกถึงจุดที่จิตของเรามันมีก้อนสกปรกนี้อยู่ในจิตลึกๆเนี่ยมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วนะถ้าเผื่อว่าเราตามมันไปมันก็จะถูกฝังกลับเข้าไปในชีวิตของเราได ้เจ้าค่ะ คุณตัวอย่างนี้เหรอสมมติแบบคราบอะไรดำๆโผล่ออกมาใช่ไหมไม่ต้องการไม่ต้องการก็จับยัดมันเข้าไป ก็ยังอยู่ที่เดิม ก็ยังฝังอยู่ที่เดิ มใช่ไหม ทีนี้ทำยังไงวิธีที่ถูกเวลาที่สมมติเขาล้างขัดบ้านเนี่ยนะไปถึงซอกมุมหนึ่งแล้วเนี่ยเศษสกปรกออกมาเยอะมากเลยเนี่ยไม่ใช่อัดกลับเข้าไปนะต้องรีบล้างให้มันออกไปที่มันยังออกมาอยู่ออกมาอยู่เนี่ยมันก็จะทำพื้นไอ้ตรงที่ฉันล้างสะอาดแล้วให้อาจจะสกปรกไปด้วยแต่เราก็ต้องล้างมันออกไปถูกไหมก็ต้องล้างมันออกไปเหมือนกันคุณตัวใจไม่ต่างกันเวลาจิตของเราเนี่ยไปเจออะไรที่มันแบบไม่ดีไม่ดีมันอาจจะฝังอยู่ใช่ป่ะฉันว่าฉันดีๆมาเป็นตลอดหลายๆปีทำไมวันนี้มันบ้าบออะไรไม่รู้มันบึ้งขึ้นมาอย่างงี้นะ เจ้าค่ะ เราจะไม่เก็บมันกลับเข้าไปได้เราจะล้างให้มันออกไปได้เนี่ยเราต้องไม่ตามมันเราไม่ตามความคิดนั้นไปเป็นความคิดที่คิดไม่ดีอย่าตามไปคำพูดที่มันจะพูดออกมาไม่ดีอย่าทำการกระทำที่จะทำไม่ดีอย่าไปกระทำทำยังไงถึงจะไม่คิดไม่พูดไม่ทำอย่างนั้นได้ก็ความคิดมันโผล่มานี่ก็ตั้งสติเอาไว้ตั้งสติไว้อย่าไปตามความคิดนั้นแต่คือความคิดมันเกิดขึ้นมาใช่ไหม เจ้าค่ะ คือไม่ใช่ว่าเราไม่คิดนะมันคิดอยู่นะความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วนะแต่เราไม่ตามมันไปคำว่าไม่ตามมันไปเนี่ยหมายความว่าไงนะคือไม่ใช่ว่าหยุดคิดนะคือถ้าหยุดคิดมันก็ดับไปแล้วถูกป่ ะ แต่ว่าเราหยุดคิดไม่ได้มันยังคิดอยู่นะคือเปรียบเหมือนอย่างนี้ว่าไอ้คราบที่มันออกมาเนี่ยนะคราบที่มันออกมาเนี่ยเราไม่ได้ฝังมันกลับเข้าไปแต่ว่าเราล้างมันออกไปนะล้างมันออกไปเนี่ยเราสนใจตรงที่สะอาดนะเราสนใจตรงที่ความสะอาดที่จะเกิดขึ้นเราไม่ได้ต้องสนใจตรงที่ความสกปรกที่เราจะทิ้งไปความสนใจมันต่างกันคุณเดียร์อย่างนี้ก่อนนะ เจ้าค ่ ะ ความสนใจมันต่างกัน นึกถึงเวลาเราล้างอะไรนะอาจารย์มันก็มีคราบสกปรกก็พยายามจะล้างให้มันสะอาดสะอาดไปเรื่อยๆเจ้าค่ะ หรือตัวอย่างที่สองใช่ไหมเราเห็นน้ำแก้วหนึ่งตั้งอยู่ตรงหน้าของเราแต่เราก็ไม่ได้เอื้อมมือไปหยิบมันก็อยู่ตรงในของมันเราก็เห็นอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปจับต้องแต่ต้องมันนะ เจ้าค่ะ อันนี้เปรียบเทียบกับมาเช่นเดียวกันว่าความคิดอยู่ในหัวของเราแต่จิตของเราเนี่ยไม่เอาใจไปใส่ตรงนั้นไม่เอาใจไปใส่มันอาจจะเกิดขึ้นมาแต่เราไม่เอาจิตของเราเนี่ยไปใส่ในความคิดนั้นความคิดนั้นอาจจะมีอยู่นะแต่เราไม่เอาจิตของเราไปใส่ในความคิดนั้น ต้องรีบตั้งสติแล้วก็ เราจะทำอย่างนั้นได ้ ก็ต้องตั้งสติขึ้นไง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาที่ความคิดเกิดมาเนี่ยนะความคิดเกิดมาเนี่ยจิตของเราอาจจะไม่ได้ไปใส่ตรงนั้นก็ได้ถ้าเป็นความคิดชั่วนะเราอย่าเอาจิตของเราเนี่ยไปใส่ตรงนั้นถ้าเราไม่เอาจิตของเราไปใส่ตรงที่ไม่ดีความไม่ดีนั้นจะไม่มีพลังจิตของเราเนี่ยเอาไปใส่ไว้ตรงไหนจุดนั้นตรงนั้นจะมีพลังขึ้นมาพอมันมีพลังขึ้นมามันก็จะมีอำนาจเหนือจิตมันก็จะครอบงำจิตได้ทีนี้ถ้าสมมติว่ามีความไม่ดีออกมาใช่ไหมเราเอาจิตของเราไปใส่ตรงนั้นใช่ไหมตรงนั้นก็จะมีกำลังขึ้นมาพอมีกำลังขึ้นมามันก็จะครอบงำจิตมันก็จะฝังเข้าไปในจิตเราอีกนั่นแหละไอ้ความไม่ดีนี ่เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค ่ ะ พอมันมีความไม่ดีออกมาความไม่ดีนี้อยู่ในใจนะในใจนี่คือช่องทางนะเพราะฉะนั้นใจกับจิตนี่ไม่เหมือนกันนะเรากำลังอธิบายในที่นี้นะใจนี่คือช่องทางที่จะมีความคิดความรู้สึกอารมณ์อะไรต่างๆอยู่เยอะแยะไปหมดในใจนี้เหมือนกับหูเนี่ยนะหูเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงหลายเสียงเสียงดนตรีเสียงนกร้องเสียงเนี่ยก็ตั้งแต่20เฮิรตซ์จนถึง 20,000 เฮิรตซ์นะเสียงอะไรที่เหนือไปกว่านั้นจะไม่ได้ยินต่ำกว่านี้ก็จะไม่ได้ยินเสียงระฆังบ้างเสียงอะไรบ้างเนี่ยแต่เวลาที่เสียงหลายๆเสียงมันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมากระทบหูเนี่ยนะเราต้องการจะจ่อฟังคำพูดเนี่ยเราไม่ได้ต้องการจะจ่อฟังเสียงนกเราไม่ต้องการจะฟังเสียงดนตรีแต่เราต้องการจะฟังเสียงคนนี้พูด หรือเราฟังดนตรีเนี่ยนะเวลาที่ก็มีนักร้องนักแสดงมาเล่นใช่ป่ะ เจ้าค่ะ เวลาเราต้องการแกะเพลงอย่างเงี้ยนะเราก็ฟังแต่อาจจะแบบฟังที่กีตาร์เขาเล่นนะกีตาร์เขาเล่นยังไงเราก็จะฟังแต่ตรงเนี้ยเพื่อที่จะแกะโน้ตเพลงออกมาแต่เบสเขาเล่นอะไรอิเล็กทรอนเขาเล่นอะไรคนร้องร้องอะไรเนี่ยได้ยินอยู่ก็จริงอ่ะเสียงมันเข้ามาอยู่แต่จิตของเราเนี่ยไม่เอาไปจ่อไปตรงนั้นไม่ได้ไปใส่ตรงนั้นเช่นเดียวกันนะในใจของเราเป็นช่องทางนะเหมือนหูเนี่ยนะห ู เป็นช่องทางให้เสียงเข้ามาใช่ไหมในใจของเราเป็นช่องทางให้นามต่างๆเกิดขึ้นในนามเนี่ยความคิดก็มีอารมณ์ก็มีความรู้สึกก็มีสัญญาเวทนามีหมดอ่ะเต็มรึดอยู่ในนี้ในใจนะในใจจิตของคุณไปใส่ไว้ตรงไหนในใจจิตของคุณไปใส่ไว้ตรงไหนในใจจิตยาวไปใส่ตรงที่มันไม่ดีในใจเนี่ยมันมีทั้งที่ดีและไม่ดีถูกไหมบางท ี ความไม่ดีมันเกิดขึ้นในใจเป็นเพราะอะไรก็จิตมันมีแบบยังมีอสวะอยู่มันมีอวิชชาอยู่ฝังอยู่ใช่ไหมพอเราล่อออกไปล่อออกไปเนี่ยจิตมันพึงดีดออกมาความไม่ดีออกมาเนี่ยอยู่ในไหนในใจนะพอมีความไม่ดีในใจโผล่ขึ้นมาจิตคุณอย่าไปใส่ตรงนั้นเพราะอะไรเพราะถ้าไปใส่ตรงไม่ดีตรงไม่ดีเนี่ยจะมีกําลังขึ้นมา เจ้าค่ะ มันจะท่วมขึ้นอยู่ในใจของเรา เจ้าค่ะนั่นก็คือวิธีการที่อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าก็คือตามอย่าตามไป อย่าตามมันไปอย่าตามมันไปใช่คำกับพูดนี้หมายความว่าอย่าเอาจิตของเราไปใส่ตรงที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในใจนั้น เจ้า ใจคือช่องทางนะจิตคือจิตของเราเนี่ยนะทีนี้เราเอาจิตของเราใส่ไว้ที่ไหนจิตของเราอยู่ที่ไหนเนี่ยสติต้องอยู่ที่นั่นใจเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องมีสติเป็นที่เล่นไปสู่แต่ใจเนี่ยต้องมีสติเป็นที่เล่นไปสู่ใจเนี่ยถ้าไม่มีสติกุมเอาไว้เนี่ยจิตมันก็จะเล่นไปทั่วในใจมันก็จะแบบไปความคิดไม่ดีบ้างความคิดดีบ้างจิตเนี่ยมันจะไหลไปในใจนะ เจ ้ าค่ะ ถ้าจิตเนี่ยไม่มีสติคุมจิตนี้ก็จะแบบไปทั่วไปหมดแต่ถ้าจิตมีสติคุมสตินี้ก็จะทำให้จิตเนี่ยตั้งอยู่ในความดีที่อยู่ในใจความไม่ดีที่อยู่ในใจก็มีนะบางทีมันออกมาอย่างที่ว่า เจ้าค่ะ อันนี้นี่คือแบบ2กรณี2กรณีแต่2กรณีซึ่ง2กรณีต่างกันมากเลยคือกรณีแรกเนี่ยคุณแบบกำลังทำเลยแล้วแบบว่าสร้างกรรมเลยไม่ดีแน่นอนแต่กรณีที่2นี่คุณกำลังแบบทำกรรมให้สิ้นแล้วมันเกิดผางขึ้นมาซึ่งอันนี้มันเป็นผลของกรรมชั่วที่เราทำไว้ไง เจ้าค่ะ พอเราทำกรรมชั่วไว้อย่างใดอย่างหนึ่งในอดีตไม่รู้นานเท่าไหร่หรืออาจจะเมื่อวานหรืออาจจะชั่วโมงที่แล้วก็ไม่รู้ละพอทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจะดีก็ตามจะชั่วก็ตามเนี่ยมันจะสะสมเข้าไปในจิตของเราจิตนี้มีหน้าที่สะสมนะจิตนี้ก็คืออยู่ในใจนั่นแหละ เจ้าค ่ะแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในใจที่ทำหน้าที่สะสมสิ่งที่อยู่ในใจที่ทำหน้าที่รับรู้เขาเรียกว่าวิญญาณสิ่งที่อยู่ในใจที่ทำหน้าที่รู้สึกเขาเรียกว่าเวทนาสิ่งที่อยู่ในใจที่ทำหน้าที่หมายรู้เขาเรียกว่าสัญญาอย่างนี้เป็นต้นสิ่งที่อยู่ในใจที่ทำหน้าที่สะสมก็คือจิตแต่สะสมอะไรก็สะสมบุญสะสมบาปทีนี้พอมันสะสมบุญสะสมบาปมันก็ปรุงแต่งออกมาเป็นผลเป็นความหวานความชุ่มฉ่ำได้สะสมบุญแต่เป็นความรู้สึกแบบที่สบายดีหรือปรุงแต่งออกมาเป็นความเผ็ดร้อนความไม่อร่อยถ้าสะสมบาปนั่นก็เป็นความไม่ดีไม่สบาย เจ้าค่ะ ทีนี้ไอ้จิตที่มันปรุงแต่งออกมาเป็นทั้งบุญหรือบาปเนี่ยสะสมไว้เนี่ยถ้ามันปรุงแต่งบาปออกมาก็อย่างที่ว่าในกรณีแรกคุณก็จะไปคิดพูดและทำไม่ดีนะปรุงแต่งมาเป็นความคิดอยู่ในใจก็ไม่ดีปรุงแต่งมาเป็นคำพูดออกมาทางปากก็ไม่ดีปรุงแต่งมาเป็นทางกายออกมาทางมือทางขาก็ไม่ดีมันก็สะสมกลับไปด้วยนั่นเป็นความไม่ดีแต่ในขณะที่เรากำลังลอกความไม่ดีออกจากจิตของเราในที่มันสะสมอยู่เนี่ยโดยให้ในใจของเรามีมรรคแปดมีสมาธิมีศีลเป็นต้นเนี่ยจิตของเราบางทีมันก็หลุดไอ้เจ้าความไม่ดีออกมานี้ซึ่งมันเป็นคนละกรณีกันอาศัยเหตุคนละอย่างกันแต่วิธีแก้ก็เหมือนกันวิธีแก้เหมือนกันอย่างคนที่ทำไม่ดีมาจะทำให้จิตมันดีขึ้นได้ก็ใช้สติขึ้นคนที่ทำดีมาแล้วปรากฏมันมีความไม่ดีโผล่ออกมาเนี่ยก็ใช้สติเหมือนกันวิธีแก้คือเหมือนกันคือใช้สตินั่นนี่คือวิธีแก ้ น ะ แล้วแต่ว่าคุณจะตั้งสติได้ไงเอาก็มีวิธีตั้ง10วิธีจะนึกถึงพระพุทธเจ้าถึงพุทโธนึกถึงศีลที่เราเคยทำดีมาโอ้ฉันเคยทำดีมานะอันนี้ก็เป็นศีลานุสติแทนที่จะไปคิดถึงเรื่องที่ไม่ดีที่เราทำก็มาคิดถึงเรื่องที่ดีที่เราทำก็เป็นศีลานุสติอย่างเป็นต้นนะ เจ้าค่ะ หรือแทนที่จะเอาจิตของเราไปใส่ในเรื่องความไม่ดีก็เอาจิตคุณมาอยู่กับลมหายใจเป็นอานาปานสติ เนี่ย คือแทนที่จะระลึกถึงเรื่องอื่น ก็มาระลึกถึงลมเป็นอนาปานสติมาระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติอย่างนี้ เจ้าค่ะ นี่คือวิธีแก้นะ แล้วก็คิดถึงครูบาอาจารย์ก็เป็นสังฆานุสติ ใช่ เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ทีนี้อีกคำถามหนึ่งก็ถามว่าชาตินี้จะแก้ได้หรือไม ่เจ้าค่ะ ก็ไม่แน่คือถ้าด่าบริพาทอย่างที่ว่านี่จะไปตกนรกถูกไหมแล้วก็ทำให้ตัวเองเข้าใจว่าตัวเองได้บรรลุด้วยแล้วไอ้ที่มันเสื่อมเนี่ยเสื่อมบางทีไม่เหลืออะไรไม่เหลือแม้พื้นฐานที่จะให้ตั้งขึ้นต่อได้ทีนี้ถามว่าจะแก้ทันไหมแต่ถ้าไม่ทันก็ไปตกนรกใช่ปะ เจ้าค่ะ หรือถ้าไม่ทันก็ต้องบอกเลิกสิกขาแบบจิตใจไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย ์ หรือถ้าไม่ทันในลักษณะที่แบบทำให้สัทธรรมไม่ผ่องแผ้วหรือไม่ทันในลักษณะที่จะทำให้ถูกต้องโรคอย่างหนักมันก็จะทำให้กำลังการทำความเพียรมันไม่ได้หรือไม่ทันในลักษณะที่ว่าจะทำให้เกิดความฟุ้งซ่านทีนี้ผลของความชั่วที่เราทำไปเนี่ยมันได้รับแน่แต่มันจะทันไหมนี่คือคำถามที่อาตมาถามว่าจะทันไหมเพราะว่าถ้าผลชั่วๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยยิ่งทำให้กำลังในการที่เราจะแก้เนี่ยมันยิ่งน้อยลงน้อยลงน้อยลงอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงนะเริ่มไปตั้งแต่สัทธาไม่ผ่องแผ้วคิดว่าตัวเองได้แต่จริงๆตัวเองไม่ได้นะบอกเลิกสิกขายิ่งก็จะทำความเพียรได้ยากไปเสพกามแล้วอย่างเงี้ยหรือเป็นบ้านี่ไม่ต้องพูดถึงเลยตายโอ้โหก็ไปตกนรกก่อนแล้วค่อยอีกนานมากถึงจะค่อยแก้ไขได้อย่างเงี้ยจะทันไหมจะทันไหมแต่ถ้ายิ่งรู้ตัวเร็วก็ยิ่งแก้ทันได้ดี มีหวังจะแก้ได้ มีหวังจะแก้ได้แล้วแก้ยังไงน ะ คืออันดับแรกเนี่ยเราต้องปรับที่กายวาจาใจของเราก่อนนะคือที่ว่าตั้งสติขึ้นเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรใช่ไหมตั้งสติขึ้นปุ๊บเนี่ยเพื่อให้ไอ้ที่เราต้องเห็นโทษด้วยความเป็นโทษว่าเอ้ยนี่ฉันเป็นปัญหาของฉันนะเห็นโทษด้วยความเป็นโทษแล้วอันนี้ดีละ คือ บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คือปัญหาเพราะคุณไม่รู้ว่านี่คือปัญหาคุณไม่เห็นโทษด้วยความเป็นโทษคุณแก้ไม่ได้แน่ เจ้าค่ะ คือถ้าเราไม่รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนไม่ต้องคิดว่าจะแก้ได้แต่ถ้าเรารู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนบางทีอาจจะแก้ปัญหานั้นได้หรืออาจจะแก้ไม่ได้อันนี้พอมีทางเลือกสู้ได้ดีมีอยู่ดูได ้ นะซึ่งพอเรารู้ว่าอันนี้คือปัญหานะอันนี้คือดีแล้วในขั้นที่หนึ่งเราจะแก้ได้ไหมนะคือเราต้องตั้งสติขึ้นตั้งสติขึ้นแล้วทำยังไงเอาวาจาอย่าให้ทำอีกเห็นโทษด้วยความเป็นโทษแล้วนะอย่าทำอีกแล้วกระทำคืนตามธรรมแล้วกระทำคืนตามธรรมก็คือว่าเราก็ไปขอโทษขอโพยนะหรือว่าขอขมากันเห็นโทษด้วยความเป็นโทษแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นใหม่นะสมาทานพระพุทธธรรมพระสงฆ์รัตนตรัยใหม ่ นะแล้วก็สมาทานศีลใหม่นะเพื่อให้พระพุทธธรรมพระสงฆ์เราเนี่ยสถานะของเราเนี่ยไม่เศร้าหมองโดยเฉพาะยิ่งคนที่ติพระมาเนี่ยนะชอบด่าเหลือเกินพระเนี่ยน ะ สถานะของเราจะเศร้าหมองพอสถานะของเราเศร้าหมองเนี่ยมันก็ทำให้สัตธรรมไม่ผ่องแผ้วไม่ยินดีในการประพฤติปฏิบัตินะก็เวลาจะนั่งสมาธิมันจะจิตรวมลงมันก็จะปึ้งไปเรื่องอื่นใหม่ใหญ่ต่อไปนะรวมไปไม่ได้ต่อไปไม่ได้ก็จะต้องสมาทานพวกนี้ใหม่นะคือเราตั้งอยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศรัทธาเป็นสรณะใช่ไหมแล้วก็มีศีลสี่อย่างเนี้ยเป็นทำให้ถึงกระแสละอ่ะคุณเซตหัวเรือใหม่ให้มาตามกระแสใหม่นะนี่คือทำคืนตามละแล้วก็ตั้งสติไว้ให้ดีทำไม่ดีทำไม่ดีทีนี้ในขณะที่เราทำไปอันนี้คือพูดถึงกรณีแรกของคนที่ชอบด่ามาก่อนนะ เจ้าค่ะ แน่นอนว่าไอ้ที่เราทำมาเนี่ยคุณทำไม่ดีมาคุณจะต้องได้รับผลแน่นอนแต่ได้รับผลเนี่ยเป็นความขมความเผ็ดร้อนความไม่อร่อยเราก็ต้องอดทนเอาถึงจุดนั้นก็ต้องอดทนเอาอย่าตามมันอดทนตั้งสติอดทนยอมรับบางทีความคิดบ้าบอโผล่ขึ้นมาไม่ตามมันไปไม่เอาจิตของเราไปใส่ไว้ในเรื่องที่อยู่ในใจตรงนั้นแต่ไม่ไว้อยู่กับลมก็อดทนอย่าท้อแท้ก็สู้ไป เจ้าค่ะ มันก็จะค่อยเป็นค่อยไปได้ เจ้าค่ะก็เรียกว่าในกรณีที่คุณจักริดเขียนถามมานี่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็คุณจักริดบอกว่าก็คิดประมาทพระรัตนตรัยอะไรต่างๆอย่างที่พระอาจารย์ได้เมตตาชี้แนวทางแก้ไขไปแล้วนี่โยมก็คิดว่าในกรณีของคุณจักริดนี้ถือว่าดีนะเจ้าค่ะคือรู้ตัวอย่างที่พระอาจารย์ว่ายังมีหนทางที่จะแก้ไขนะเจ้าค่ะ แล้วก็ในการขอขมาของเราเนี่ยก็ต้องมีสักขีพยาน ก็ คือผู้ที่มารับขอขมาคือเช่นว่าอาจจะเป็นพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งหรือว่าคือประกาศความผิดของตนเองออกมานะน ี่ คือในทางธรรมะวินัยนี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องมีการประกาศความผิดของตัวเองออกมาการประกาศความผิดเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นการล้างบาปนะ คือบาปเนี่ยยังไงคุณก็ต้องได้รับผลก็ใช่ไหมแต ่ เป็นการเปิดเผยความผิดเพื่อไม่ให้ความผิดเนี่ยมันต่อไปคือปิดตรงนี้แต่โทษของความผิดนั้นคุณต้องได้รับนะคือไม่ใช่ว่าพูดเรื่องที่ฉันทําไม่ดีออกมาแล้วมันจะล้างกันไปได้ไม่ใช่คือมันทําไปแล้วยังไงก็ต้องได้รับผลแต่ไม่ให้ความไม่ดีเนี่ยมันสืบต่อไปมันเกิดขึ้นมาใหม่อีกไม่ได้ถ้าเราเปิดเผยออกมา ค ่อยแก้ไขไปนะทําให้ดีแล้วก็ถ้าเราดูในสมัยพุทธกาลแล้วก็มีหลายๆคนคุณใจที่แบบด่าพระพุทธเจ้าเสียหายสุดท้ายก็แก้ไขทันนะทันก่อนที่สัตยธรรมเขาจะไม่ฟองแผ้วก่อนที่เขาจะไม่ยินดีในการบรรลุพรหมจรรย์มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาแก้ทันนะก็ทําให้เขาบรรลุเป็นโสดาบันบ้างบรรลุเป็นพระอรหันต์บ้างหลายคนเช่นพระราธวัชพราหมณ์นะพี่น้องทั้ง4คนด่าพระพุทธเจ้าเสียหายแต่สุดท้ายก็แก้ไขได ้ หรือแม้แต่อีกหลายๆคนนะมีตัวอย่างแห่งความที่จากไม่ดีแล้วมาเป็นดีให้เรามีความมั่นใจคุณจะให้เรามีความมั่นใจว่าถ้าเราทําไม่ดีเราเห็นโทษแล้วเราแก้ไขเนี่ยมันดีได้แน ่เจ้าค่ะก็ขอแต่ให้แน่วแน่แก้ไขในสิ่งที่ผิดนะเจ้าค่ะก็จะทําให้ย้อนกลับมาดีได้นะเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเสียดายที่เวลาในรายการธรรมรัปปุรุณในเช้าวันเสาร์นี้หมดลงแล้วนะคะความจริงแล้วคุณจักริดยังมีคำถามที่น่าสนใจอีกหลายข้อทีเดียวที่อยากจะนำมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ของเรานะคะแต่เวลาในเช้าวันนี้หมดลงแล้วก็คงจะต้องขออนุญาตหยิบยกไปตอบปัญหาในวันพรุ่งนี้ก็คิดว่าอยากจะขอเรียนเชิญทั้งคุณจักริดท่านผู้ถามแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นได้ตามไปรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์และองค์ปราถกประจำรายการธรรมรัปปุรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นได้เมตตาที่จะตอบประเด็นปัญหาคำถามที่น่าสนใจนี้ในเช้าวันพรุ่งนี้ตอนที่เปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคือตอนตีห้าเหมือนเคยนะคะสำหรับเช้านี้ดิฉันก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะ